denerwowały kadrale straże. Mamy nie świeża. Tłumy cię kłębią, wiara głębieje. Biletów nie ma, parafia szaleje. Mamy nie świeża. Płytę obrazy, słychaliście wariat.